Раздзел 27. Бойка з піратамі. Цяпер на волі я мог падрабязна расказаць капітану пра ўсе свае прыгоды і няшчасці і распытаць яго пра тыя сумныя падзеі, у выніку якіх ён застаўся без карабля. Я пачаў першы. Я расказаў яму ўсю гісторыю свайго жыцця за апошнія 27 гадоў. Ён слухаў вельмі уважліва і не раз выказваў здзіўленне маёй мужнасцю і працавітасцю, якія пазбавілі мяне ад непазбежнай смерці. Цяпер, калі ён падрабязна даведаўся пра маё жыццё на бязлюднай выспе, я запрасіў яго самога і яго спадарожнікаў да сябе ў крэпасць, куды мы зайшлі маім звычайным шляхам па прыстаўных лесках. Я прапанаваў сваім гасцям добрую вячэру, а затым паказаў ім усю сваю хатнюю гаспадарку з усімі прыдуманымі мною за многія-многія гады мае адзіноты прыстасаваннямі. Усё, што гэтыя людзі тут убачылі, здалося ім цудам. Усё, што я расказаў ім пра сябе, яны слухалі як чароўную казку. Але больш за ўсё іх уразілі збудаваныя мною ўмацаванні і тое, як хітра схавана было ў гушчары лесу маё жытло. Паколькі дрэвы тут растуць куды хутчэй, чым у Ангельшчыне, мой гай за 20 год пераўтварыўся ў дрымучы лес. Дабрацца да майго дома было магчыма толькі па вузкай пакручастай сцяжынцы, якую я пакінуў, калі садзіў дрэвы. Я растлумачыў капітану, што гэта крэпасць – галоўная мая рэзідэнцыя, але, як і падабае каралю, у мяне ў далечыні ад сталіцы ёсць летні палац, які зрэдку я таксама наведваю. «Я, вядома, з ахвотай пакажу яго вам», – сказаў я. «Але цяпер у нас ёсць больш важная справа. Трэба падумаць, як адабраць у ворагаў ваш карабель». «Розуму не прыкладу, што нам рабіць», – сказаў капітан. «На караблі яшчэ засталося 26 чалавек. Усе яны ўдзельнікі бунту, гэта значыць, такога злачынства, за якое паводле нашых законаў, адна кара – смерць». Піратам добра вядома, што калі яны здадуцца нам, іх адразу ж, як толькі мы вернемся ў Ангельшчыну, сустрэне шыбеніца. І таму, што губляць ім няма чаго, бараніцца яны будуць адчайна. А пры такіх умовах нам, з нашымі слабымі сіламі, немагчыма пачынаць з імі бойку. Я задумаўся. Словы капітана здаліся мне пераканаўчымі. Трэба было як мага хутчэй прыдумаць які-небудзь рашучы план. Цягнуць і марудзіць не было калі. З карабля магла з'явіцца новая шайка піратаў і перарэзаць усіх нас. Лепей за ўсё было б завабіць іх у пастку хітрасцю і напасці на іх знянацку, але як гэта зрабіць? З хвіліны на хвіліну яны маглі з'явіцца тут. «Напэўна, – сказаў я капітану, – там на караблі пачалі ўжо непакоіцца, чаму так доўга не вяртаецца лодка. Хутка яны захочуць даведацца, што здарылася з матросамі, якія паехалі на бераг і пашлюць да нас другую лодку. На гэты раз у лодцы прыедуць узброеныя людзі, і тады мы не справімся з імі». Капітан згадзіўся за мною. «Перш за ўсё, – гаварыў я далей, – мы павінны паклапаціцца пра тое, каб бандыты не здолелі адвесці свой баркас назад. А таму трэба зрабіць яго непрыгодным для плавання, гэта значыць прадзіравіць яго дно». Мы зараз жа заспяшаліся да баркаса. Гэта была вялізная лодка з крутымі бартамі. У баркасе аказалася многа рознага дабра. Мы знайшлі там сякую-такую зброю, парахаўніцу, дзве бутэлькі, адну з гарэлкай, другую з ромам, некалькі сухароў, вялікі дроб цукру, фунтаў 5 ці 6, загорнуты ў парусіну. Усё гэта было мне вельмі дарэчы, асабліва гарэлка і цукар. Ні таго, ні другога я не спытваў ужо шмат гадоў. Склаўшы ўвесь гэты груз на беразе і прыхапіўшы з сабою вёслы, мачту, ветразь і руль, мы прабілі ў дне баркаса вялікую дзірку. Такім чынам, калі б ворагі аказаліся мацнейшымі за нас і нам не ўдалося б з імі справіцца, іх баркас усё роўна застаўся б у нашых руках. І, шчыра кажучы, на гэта я разлічваў больш за ўсё. Прызнаюся, я не вельмі верыў, што нам пашанцуе адабраць у піратаў карабель. Але няхай яны пакінуць нам баркас, думаў я сам сабе. Адрамантаваць яго не цяжка, а на такім судне я лёгка дабяруся да падветраных выспаў. Па дарозе магу нават наведаць майго гішпанца і яго суайчыннікаў, якія пакутуюць у дзікуноў. Пасля таго, як агульнымі намаганнямі мы ўсцягнулі баркас на такое высокае месца, куды не дасягае прыліў, мы прыселі адпачыць і параіцца, што ж нам рабіць далей. Раптам з карабля мы пачулі гарматны стрэл. На караблі замахалі сцягам. Гэта, відаць, быў сігнал баркасу. Крыху пазней грымнула яшчэ некалькі стрэлаў. Сцягам махалі не перастаючы, але ўсе гэтыя сігналы заставаліся без адказу. Баркас не рухаўся з месца. Нарэшце з карабля спусцілі шлюпку. Усё гэта нам было добра відаць у падзорную трубу. Шлюпка накіравалася да берага, і калі яна падышла бліжэй, мы ўбачылі, што ў ёй не менш 10 чалавек, узброеных стрэльбамі. Ад карабля да берага было каля 6 міляў, так што мы маглі разгледзець людзей, якія сядзелі ў шлюпцы. Нам відны былі нават іх твары. Цячэннем шлюпку аднесла крыху на ўсход ад таго месца, куды прычаліў баркас, а веслярам, відаць, хацелася прычаліць абавязкова да гэтага месца, і таму некаторы час ім давялося ісці ўздоўж берага, непадалёку ад нас. Тады вось мы і змаглі добра разгледзець іх. Капітан пазнаваў кожнага і паведамляў мне пра кожную сваю думку. Па яго словах, між імі знаходзілася 3 вельмі сумленныя матросы. Ён быў упэўнены, што іх падбухторылі супроць іх волі, пад пагрозай расправы, але затое боцманы ўсе астатнія – закончаныя бандыты і нягоднікі. «Баюся, што з імі мы не справімся», – дадаў капітан. «Усё гэта адчайны народ, а цяпер, калі яны яшчэ даведаюцца, што мы супраціўляемся, яны нас не памілуюць. Страшна падумаць, што яны з намі зробяць». Я усміхнуўся і адказаў яму: «Чаму вы гаворыце з такім страхам? Хіба мы маем права на страх? Што б не чакала нас потым, усё будзе лепей нашага цяперашняга жыцця. І такім чынам любы выхад з гэтага становішча, нават смерць, мы павінны лічыць выратаваннем. Успомніце толькі пра тое, што я перажыў тут у адзіноце. Вы думаеце, лёгка 27 год пражыць адрэзаным ад свету? Няўжо вы не лічыце, што варта рызыкнуць жыццём дзеля свабоды?» «Не», – гаварыў я, – «небяспека не спыніць мяне. Мяне турбуе іншае». «Што?» – спытаў ён. «Ды тое, што, як вы кажаце, сярод гэтых людзей ёсць 3 ці 4 сумленныя матросы, якіх мы павінны выратаваць. Калі б яны ўсе былі бандытамі, я ні хвіліны не сумняваўся б, што маю права знішчыць іх усіх. А ў тым, што мы з імі расправімся, я зусім упэўнены. Таму што кожны, хто ступіць на гэту выспу, трапіць да нас, і ад нас будзе залежаць, забіць яго ці дараваць яму жыццё». Я гаварыў гучна, і твар у мяне быў вясёлы. Мая ўпэўненасць у перамогу перадалася і капітану, і мы горача ўзяліся за справу. Яшчэ раней, калі з карабля пачалі спускаць шлюпку, мы паклапаціліся пра тое, каб схаваць нашых палонных як мага далей. 2, якія капітану здаваліся найбольш небяспечнымі, я адправіў пад канвоем пятніцы і памочніка капітана ў пячору. З гэтае турмы ўцячы было нялёгка. Нават калі б ім і ўдалося нейкім цудам пералезці цераз абедзве агароджы, яны заблудзіліся б у дрымучым лесе, які акружаў крэпасць. Сюды не маглі даляцець галасы іх хаўруснікаў, і адсюль немагчыма было ўгледзець, што адбываецца на выспе. Тут іх зноў звязалі, але пятніца ўсё ж іх добра накарміў і запаліў ім у пячоры некалькі нашых самаробных свечак. А памочнік капітана аб'явіў ім, што калі яны будуць паводзіць сябе ціха, праз дзень ці праз 2 ім вернуць волю. «Але», – дадаў ён, – «калі вы паспрабуеце ўцякаць, вас пры першай жа спробе прыстрэляць без усякай літасці». Яны абяцалі цярпліва пераносіць сваё зняволенне і горача дзякавалі за тое, што іх не пакінулі без ежы і святла. З астатнімі 4 палоннымі абышліся не так строга. Праўда, 2 мы да часу пакінулі звязанымі, таму што капітан не мог паручыцца за іх, а двух я нават узяў на службу па асобай рэкамендацыі капітана. Абодва яны прысягнулі, што будуць служыць мне шчыра і аддана. Такім чынам, калі лічыць гэтых двух матросаў і капітана з яго двума таварышамі, нас было зараз сямёра добра ўзброеных людзей. І я не сумняваўся, што мы без цяжкасці справімся з тымі 10 малайцамі, якія павінны былі зараз прыехаць. Тым больш, што сярод іх, паводле слоў капітана, былі сумленныя людзі, якіх, як ён сцвярджаў, нам будзе няцяжка перацягнуць на свой бок. Падышоўшы да выспы на тым месцы, дзе стаяў іх баркас, матросы прычалілі, выйшлі са шлюпкі і выцягнулі яе на бераг. Гэтаму я быў вельмі рады, бо, прызнацца, баяўся, што яны з абачлівасці стануць на якар, не даходзячы да берага, і што 2 ці 3 матросы застануцца пільнаваць шлюпку, і тады мы не здолелі б яе захапіць. Выйшаўшы на бераг, яны перш за ўсё кінуліся да свайго баркаса. Няцяжка сабе ўявіць іх здзіўленне, калі яны ўбачылі, што ўсе снасці з яго і ўвесь груз зніклі, а ў днішчы чарнее вялізная дзірка. Яны стаўпіліся вакол баркаса і доўга абмяркоўвалі між сабою, як магло здарыцца з іх лодкаю такое няшчасце. А потым узяліся моцна крычаць, клікаць сваіх таварышаў. Але ніхто не адклікнуўся. Тады яны сталі ў кружок і далі залп з усіх сваіх стрэльбаў. Лясное рэха падхапіла іх стрэл і паўтарыла яго некалькі разоў. Але і гэта нічога не дало. Тыя, што сядзелі ў пячоры, не маглі пачуць стрэл. Тыя ж, што былі з намі, хоць і чулі, але не адважыліся абазвацца. Між тым піраты, упэўніўшыся, што ўсе іх заклікі застаюцца без адказу, страшэнна перапалохаліся і вырашылі адразу ж вярнуцца да сябе на карабель і паведаміць астатнім, што ў баркасе прабіта дно, а людзі, якія прыплылі на выспу, забітыя, таму што інакш яны абавязкова адгукнуліся б. Капітан, які да гэтага часу ўсё яшчэ спадзяваўся, што мы здолеем захапіць карабель, цяпер канчаткова страціў надзею. «Усё прапала», – сказаў ён панура. «Як толькі на караблі даведаюцца, што матросы, якія прыплылі на выспу, зніклі, новы капітан аддасць загад зняцца з якара, і тады бывай мой карабель». Аднак хутка адбылася падзея, якая яшчэ болей напалохала капітана. Не прайшло і 10 хвілін, як мы ўбачылі, што шлюпка, якая адчаліла ад берага, раптам павярнула назад і зноў накіроўваецца да нашай выспы. Напэўна, па дарозе матросы параіліся між сабою, і ў іх з'явіўся нейкі другі план. Мы моўчкі сачылі за імі. Прычаліўшы да берага, яны пакінулі ў шлюпцы 3 чалавек, а астатнія 7 узбеглі ўверх па гарыстым схіле і накіраваліся ў глыбіню выспы, відаць, шукаць таварышаў. Гэта моцна ўстрывожыла нас. Калі нам нават пашанцуе захапіць 7, якія выйшлі на бераг, наша перамога будзе дарэмная, або мы не дагонім шлюпку, на якой засталіся 3 астатніх. А тыя, вярнуўшыся на карабель, раскажуць таварышам пра тое няшчасце, якое здарылася на выспе. Карабель адразу ж знімецца з якара, і мы страцім яго назаўсёды. Што было рабіць? Нам не заставалася нічога іншага, як цярпліва чакаць, чым усё гэта скончыцца. Пасля таго, як 7 матросаў выйшлі на бераг, шлюпка з 3 астатнімі адышла даволі далёка ад берага і стала на якар, так што мы пазбавіліся магчымасці захапіць яе і схаваць. Тыя, што выйшлі на бераг, відаць, вырашылі не разыходзіцца. Яны ішлі адзін пры адным і пачалі падымацца на гару, пад якою знаходзіўся мой дом. Мы бачылі іх добра, яны ж не маглі нас бачыць. Мы былі б вельмі рады, калі б яны падышлі да нас бліжэй, і каб мы маглі стрэліць у іх. Мы спадзяваліся, што яны накіруюцца да супрацьлеглага берага выспы, таму што, пакуль яны заставаліся на гэтым яе баку, мы не здолелі б пакінуць нашу крэпасць. Але, дабраўшыся да вяршыні гары, адкуль відаць была ўся паўночна-ўсходняя частка выспы, яе лясы і даліны, яны спыніліся і зноў пачалі моцна крычаць. Нарэшце, не дачакаўшыся адказу і, напэўна, баючыся аддаляцца ад берага, яны селі пад дрэвам і пачалі раіцца. Добра было б, калі б яны леглі і заснулі, як тыя, што прыехалі раніцой. Тады мы хутка здолелі б з імі расправіцца. Але яны і не думалі спаць. Яны адчувалі, што на выспе адбываецца штосьці нядобрае, і вырашылі трымацца асцярожна, хоць і не ведалі, якая небяспека ім пагражае і адкуль яна можа прыйсці. Убачыўшы, што яны раяцца, капітан выказаў адну вельмі вартую ўвагі думку. «Зусім магчыма, — сказаў ён, — што яны на сваім вайсковым савеце вырашаць яшчэ раз падаць сігнал загінуўшым таварышам, і ўсе адразу стрэляць. Тут бы нам і кінуцца на іх, пакуль іх стрэльбы будуць разраджаныя. Тады ім нічога больш не застанецца, як здацца, і ўсё абыдзецца без кровапраліцця». План, па-мойму, быў някепскі. Але для таго, каб яго ажыццявіць, нам неабходна было быць на вельмі блізкай адлегласці ад ворагаў, бо мы ж павінны былі кінуцца на іх у тую самую хвіліну, як яны дадуць залп. Але яны знаходзіліся ад нас так далёка, што не магло быць і думкі пра раптоўны напад на іх. Ды яны і не стралялі. Мы не ведалі, на што рашыцца. Нарэшце я сказаў: «Па-моему, да наступлення ночы нам няма чаго рабіць. А ўначы, калі гэтыя сямёра не вернуцца ў лодку, мы зможам непрыкметна прабрацца да мора і завабіць якой-небудзь хітрасцю тых траіх, што засталіся ў лодцы». Мы доўга сядзелі ў засадзе і з нецярпеннем чакалі, калі ж піраты крануцца з месца. Нам здавалася, што іх нарадзе не будзе канца. Раптам яны адразу ўсхапіліся і накіраваліся проста да мора. Напэўна, ім здалося, што заставацца на выспе небяспечна, і яны вырашылі вярнуцца на карабель, пакінуўшы шукаць сваіх таварышаў. «Кепскія нашы справы», — падумаў я. «Відаць, нам давядзецца назаўсёды развітацца з караблём». Я сказаў пра гэта капітану, які прыйшоў у такую роспач, што ледзь не страціў прытомнасць. Але тут я прыдумаў вайсковую хітрасць, якую і пусціў у ход. Хітрасць нескладаная, але план мой удаўся выдатна. Паклікаўшы да сябе Пятніцу і памочніка капітана, я загадаў ім спусціцца да бухтачкі, той самай, якую Пятніца некалі пераплыў, калі за ім гналіся людаеды. Затым, абагнуўшы яе, звярнуць на паўмілі да захаду, падняцца на пагорак і крычаць з усяе сілы, пакуль не пачуюць матросы, якія вяртаюцца да лодкі. Калі ж матросы адгукнуцца, перабегчы на другое месца і зноў крычаць і клікаць. І такім чынам, мяняючы кірунак, завабліваць ворагаў усё далей і далей у глыб выспы, пакуль яны не заблудзяць у лесе, а потым кружным шляхам вярнуцца сюды да мяне. Матросы ўжо садзіліся ў лодку і гатовы былі адчаліць, як раптам з боку бухтачкі пачуліся моцныя крыкі. Гэта крычалі Пятніца з памочнікам капітана. Ледзь толькі піраты пачулі іх галасы, яны зараз жа адгукнуліся і з усіх ног кінуліся бегчы ўздоўж берага ў той бок, адкуль чуліся гэтыя крыкі. Але бухта загарадзіла ім дарогу, таму што быў прыліў, і вада ў бухце стаяла вельмі высока. Тады яны паклікалі тых, што засталіся ў шлюпцы, каб яны пад'ехалі і перавезлі іх на другі бераг. І я гэтага толькі і чакаў. Яны перабраліся цераз бухту і пабеглі далей, прыхапіўшы з сабою яшчэ аднаго чалавека. Такім чынам у шлюпцы засталося толькі двое. Я бачыў, як яны адвялі яе ў самы канец бухты, бліжэй да зямлі, і прывязалі там да чэзлага дрэўца. Гэта вельмі мяне ўзрадавала. Даўшы магчымасць Пятніцы памочніку капітана рабіць сваю справу, я загадаў астатняму атраду ісці за мною. Хаваючыся ў густым і высокім хмызняку, мы абагнулі бухту і раптоўна ўзніклі перад тымі піратамі, якія засталіся ля берага. Адзін з іх сядзеў у шлюпцы, другі ляжаў на беразе і драмаў. Убачыўшы нас за тры крокі ад сябе, ён памкнуўся быў ускочыць, каб уцячы, але капітан, які стаяў спераду, кінуўся на яго і стукнуў прыкладам. Затым, не даючы апамятацца другому матросу, ён крыкнуў яму: «Здавайся або смерць!» Гэта быў адзін з тых матросаў, пра якіх капітан казаў, што яны прымкнулі да бунтаўшчыкоў не па сваёй волі, а пад пагрозай. Матрос не толькі здаўся па першаму нашаму патрабаванню, але адразу ж выказаў жаданне ўступіць у наш атрад. Хутка ён даказаў сваімі ўчынкамі, што ён варты нашага даверу. Тым часам пятніца з памочнікам капітана не пераставалі крычаць і клікаць. Адгукваючыся на крык матросаў, яны вадзілі іх па ўсёй выспе з пагорка на пагорак, з аднаго гаю ў другі, пакуль не завялі ў такую непралазную гушчэчу, адкуль нельга было выбрацца на бераг да надыходу ночы. Можна сабе ўявіць, як стамілі і знясілілі яны непрыяцеля, калі і самі вярнуліся да нас смяротна стомленыя. Цяпер нам заставалася толькі падпільнаваць піратаў, калі яны будуць вяртацца да таго месца, дзе яны пакінулі шлюпку, і, ашаламіўшы іх нечаканым нападам з цемры, прымусіць іх здацца нам у палон. Яны вярнуліся няхутка. Нам давялося прачакаць некалькі гадзін, і толькі тады мы пачулі, што яны паволі прабіраюцца да берага. Ішлі яны паасобку, далёка адзін ад аднаго. Пярэднія крычалі на задніх: «Хутчэй, хутчэй!» Заднія адказвалі: «Мы не можам! Мы стаміліся!» Усё гэта было нам на руку. Нарэшце яны падышлі да бухты. За гэтыя некалькі гадзін пачаўся адліў, і шлюпка, якая была прывязана да дрэва, апынулася зараз на сушы. Немагчыма апісаць, што сталася з піратамі, калі яны ўбачылі, што шлюпка на мелі, а людзі зніклі. З гучнымі праклёнамі кідаліся яны па беразе. Яны крычалі, што іх занесла на зачараваную выспу, што тут жывуць або разбойнікі, якія ўсіх іх перарэжуць, або водзяцца чэрці, якія з'ядуць іх жывымі. Некалькі разоў браліся яны клікаць сваіх таварышаў, называючы іх імёны і прозвішчы, але, вядома, адказу не атрымлівалі. Пры слабым вячэрнім асвятленні нам відаць было, як бегаюць яны ўперад і назад, ламаючы ў роспачы рукі. Стаміўшыся ад гэтай бязмэтнай беганіны, піраты кінуліся ў лодку, каб перадыхнуць, але не праходзіла і хвіліны, як яны зноў выскаквалі на бераг і зноў бегалі ўперад і назад. Мае спадарожнікі прасілі ў мяне дазволу напасці на ворага, як толькі сцямнее. Але я не хацеў кровапраліцця і вырашыў расправіцца з піратамі больш мірным чынам. А галоўнае, я ведаў, што вораг узброены з галавы да ног і не хацеў рызыкаваць жыццём сваіх людзей. Трэба было пачакаць, ці не падзеляцца сілы праціўніка на 2 ці 3 атрады, а пакуль што я загадаў свайму войску наступаць на ворага. Пятніцу і капітана я паслаў наперад. Яны павінны былі падкрасціся да піратаў паўском і, калі спатрэбіцца, страляць у іх ва ўпор. Але нядоўга ім давялося паўсці. На іх самі амаль наткнуліся 3 піраты, якія выпадкова адлучыліся ад астатніх, у тым ліку і боцман, які, як ужо было сказана, быў галоўным завадатарам, а цяпер трымаўся як самы апошні баязлівец. Ледзь толькі капітан пачуў голас віноўніка ўсіх сваіх няшчасцяў і зразумеў, што той у яго ўладзе, ён прыйшоў у такое шаленства, што не вытрымаў, усхапіўся на ногі і стрэліў бандыту проста ў грудзі. Тады, вядома, стрэліў і пятніца. Боцман быў забіты на павал, другі пірат моцна паранены, ён сканаў гадзіны праз 2, трэці ж здолеў уцячы. Пачуўшы стрэлы, я адразу ж рушыў наперад усю сваю армію, якая налічвала цяпер 8 чалавек. Вось яна ў поўным складзе. Я, першы фельдмаршал, пятніца, генерал-лейтэнант, затым капітан з 2 афіцэрамі і 3 радавых, ваеннапалонныя, якім мы даверылі зброю. Калі мы падышлі да праціўніка, было ўжо зусім цёмна, таму нельга было разабраць, колькі нас. Я паклікаў да сябе аднаго з ваеннапалонных, таго самага матроса, якога піраты пакінулі ў шлюпцы. Цяпер ён ваяваў у нашых шэрагах і загадаў яму паклікаць яго былых таварышаў па імёнах. Перш чым страляць, я хацеў паспрабаваць весці з імі перагаворы і ў выпадку, калі яны будуць паспяховыя, скончыць справу мірна. Мая спроба ўдалася поўнасцю. Зрэшты, інакш і быць не магло. Вораг быў даведзены да адчаю. Яму толькі і заставалася, што здацца. Тым часам мой матрос крычаў на ўсё горла: «Том Сміт! Том Сміт!» Том Сміт зараз жа адгукнуўся. «Хто мяне кліча? Ты, Джимі Рой?» Ён, відаць, пазнаў гэтага матроса па голасе. Джимі Рой адказваў: «Гэта я! Том Сміт! Кідай стрэльбу і здавайся! А не, дык вы загінулі! Вас у адну хвіліну ўкакошаць! Дык каму ж здавацца? Дзе яны там?» Крыкнуў зноў Том Сміт. «Тут!» – адазваўся Джимі Рой. «Іх 50 чалавек! І з імі наш капітан! Вось ужо 2 гадзіны, як яны гоняцца за вамі! Боцмана забілі! Біл Фрэй паранены! А мяне ўзялі ў палон! Калі вы не здасцеся зараз жа, развітвайцеся з жыццём! Вам не будзе літасці!» Тады Том Сміт закрычаў: «Спытаю іх, ці памілуюць яны нас! Калі памілуюць, мы зараз жа здамося! Так ім і скажы!» «Добра, я скажу!» – адказаў Джимі Рой. Але тут перагаворы пачаў ужо сам капітан. «Гей, Сміт!» – закрычаў ён. «Пазнаеш мой голас? Дык слухай! Калі вы адразу ж складзяце зброю і здасцеся, я абяцаю вам літасць усім, апрача Біла Аткінса! Капітан, злітуйцеся надо мною!» – пачуўся голас Біла Аткінса. «Чым я горшы за іншых? Іншыя гэтакія ж вінаватыя, як і я!» Гэта была сапраўдная хлусня, таму што Біл Аткінс, закаранелы пірат і разбойнік, даўно падбухторваў матросаў заняцца марскім разбоем. Ён першы кінуўся на капітана і звязаў яму рукі, абражаючы і лаючы яго. Таму капітан сказаў Білу Аткінсу, каб ён здаваўся, без якіх бы там ні было умоў, а там няхай ужо начальнік выспы вырашае пакінуць яго жывога ці пакараць. Начальнік выспы – гэта я, так цяпер усе мяне звалі. Біл Аткінс вымушаны быў здацца.